Radio. Kort op content marketing. Het is nog maar een jaar geleden dat het fenomeen second screen grootschalig geïntroduceerd werd in Nederland. Maar inmiddels is het niet meer weg te denken bij televisieprogramma's. Een bedrijf wat gespecialiseerd is in deze apps en diensten is Angry Bytes uit Hilversum. En we gaan praten met Ralf Verhoef, CEO van Angry Bytes, over de learnings van dit eerste jaar. Ralf, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Kun jij vertellen wat de learnings zijn tot nu toe van second screen applicaties? Ja, dat kan ik je vertellen. Wij zijn nu ruim anderhalf jaar bezig met het ontwikkelen en implementeren van tweede schermen voor zowel commerciële als publieke omroepen. Mm. En een van de belangrijkste dingen die we daarbij hebben geleerd is dat je tweede schermapplicatie vaak simpel en eenvoudig moet houden en voor de gebruiker gelijk inzichtelijk moet maken. Technisch kunnen we een heleboel tegelijk en dat hebben we ook wel geprobeerd. Maar de meest succesvolle formats blijken wel te zijn wanneer een gebruiker simpel op een knop hoeft te drukken om mee te doen, om snel zijn stem uit te kunnen brengen, om een vraag te kunnen beantwoorden of snel even extra informatie krijgt, maar vaak wel gefocust op één soort interactie. Dat werkt vaak eigenlijk het allerbeste. Oké, hebben jullie inzicht in welke functies echt werken, wat echt gedaan wordt en welke functies minder werken? Ja, de meest succesvolle formats eigenlijk die we hebben ondersteund met een tweede scherm zijn de zogenaamde live request formats. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Nacht van de Popmuziek van de NTR. Ja. Wat daarbij gebeurt is dat de inhoud van het programma echt wordt samengesteld mede door de gebruikers van het tweede scherm. En zij kunnen bijvoorbeeld platen aanvragen of de programmamakers vragen stellen. Dus echt die directe interactie. Die lijkt op zich redelijk simpel, maar om dat goed te organiseren is dat vaak nog best wel wat lastiger. Maar een succesfactor is echt dat input van het tweede scherm terugkomt op het eerste scherm. En dat werkt bij zo'n format zoals zo'n lange nacht van popmuziek, werkt dat heel goed. Terwijl het echt kwalitatieve content is, dus goede inhoudelijke vragen of bijdragen aan bijvoorbeeld een playlist. Ja. Maar als je naar quizformats gaat kijken, is het gewoon een simpele multiple choice die gewoon goed werkt. Echt één druk op de knop, makkelijk houden. Of het stemmen voor een bepaalde kandidaat bij talentshows. Dat werkt echt één knop, snelle knopfuncties. Helemaal als je van mobiel uitgaat als belangrijkste medium, laat ik zo maar zeggen. Wat zijn dingen die echt niet werken? Eigenlijk te complexe applicaties waar te veel in zit, waarbij je de gebruiker zoveel keus geeft wat ze allemaal op het tweede scherm kunnen doen. Bijvoorbeeld en stemmen en een quiz beantwoorden, maar ook nog dingen delen met je sociale vrienden. En dat allemaal gepropt in een format van 25 minuten. Technisch is het allemaal geen probleem, maar je merkt dat gebruikers zich gaan focussen op één bepaalde functie van het tweede scherm. Bijvoorbeeld door te stemmen of bijvoorbeeld om een quiz mee te doen. Maar dat het gebruik door alle functies heen, dat niet altijd even goed werkt, omdat je de gebruiker simpelweg te veel keus geeft. En programmamakers willen ook graag dat de gebruikers hun focus op het eerste scherm houden. Dus het tweede scherm moet ondersteunend en additioneel zijn, maar moet niet overheersend zijn.